Z kolei rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony twierdzi, że odległość między rosyjskim samolotem a ścieżką lotu samolotu pasażerskiego była bezpieczna. Wynosiła ponad 70 kilometrów. Michał Chodorkowski wróci do polityki. Jak mówi, nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich w Rosji, choć przyznaje, że w wielu sprawach zgadza się z Władimirem Putinem. Biznesmen, który po ponad 10 latach pobytu w łagrze został ułaskawiony i odzyskał wolność, mówi o tym w rozmowie z rosyjską rozgłośnią Echo Moskwy. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Chodorkowski widzi siebie na Kremlu jako prezydenta tak zwanego okresu przejściowego po dymisji Władimira Putina. Przyznaje także, że gdyby tworzył koalicję rządzącą, to również z udziałem niektórych polityków z obecnego otoczenia Putina i Miedwiedziewa. Biznesmen w wielu kwestiach podziela poglądy obecnego prezydenta. Silny kraj, mocna gospodarka, tu się zgadzamy, twierdzi Chodorkowski. Dodaje też, że wsparłby ideę budowy rosyjskiego świata proponowaną przez Putina. Rosyjski biznesmen jako alternatywę dla rządów obecnego prezydenta wskazuje siebie, blogera Aleksieja Nawalnego i byłego ministra finansów Aleksieja Kudrina. Michał Chodorkowski spędził w łagrze ponad 10 lat. Skazany został za rzekome machinacje finansowe. Jednak obrońcy praw człowieka twierdzą, że biznesmen padł ofiarą zemsty politycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Janusz Wychociński leci do Azerbejdżanu. Wicepremier podkreśla, że leci z misją. Misją gospodarczą i zabiera ze sobą polskich biznesmenów. Do Azerbejdżanu zabiorę firmy transportowe, także te kolejowe, także bardzo mocny przecież sektor przetwórstwa rolno-spożywczego i techniki rolnej, no ale także firmy informatyczne. Minister gospodarki jest zainteresowany zasobami energetycznymi Azerbejdżanu. Azerbejdżan dysponuje dużą ilością gazu, a także i ropy, no to jest o czym rozmawiać. Ta wizyta potrwa 2 dni. Najazd Mikołajów na San Francisco. Santa Con, czyli zjazd świętych, przyciągnął tysiące przebierańców w czerwonych kostiumach. Były także elfy i obowiązkowo renifery. Tę świąteczną zabawę obserwowała Magda Gacyk. Ulicami miasta płynął strumień świętych Mikołajów. Były świąteczne skrzaty, elfy i renifery. Witano się tradycyjnie. Ho, ho. Santa Con ma swoich zagorzałych fanów. Jednym z nich jest Bob, handlowiec, który często jeździ w interesach do Europy Środkowej. Urok Santa Con stara się więc wytłumaczyć po polsku. This is really fun. Wspaniale. Nie wszystkim jednak impreza się podobała. Na głównym skwerze odbył się protest tych, którzy uważają, że w wielu miejscach, na przykład w Nowym Jorku, Santa Con to już tylko wędrówka po barach kończąca się pijatyką i bijatyką Mikołajów. Nad atrapą trumny świętego opłakiwano koniec autentycznego Santa Con. Na razie jednak nic nie zapowiada końca. Santa Con, który zaczął się 20 lat temu właśnie w San Francisco, organizowany jest obecnie w 44 krajach i wciąż się rozrasta. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Pogoda wciąż bardziej jesienna niż zimowa, sporo chmur, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Na termometrach od 2 do 8 stopni najzimniej, tradycyjnie na krańcach północnych kraju. Najcieplej w okolicach Krakowa, w centrum kraju około 4 stopni, a nad morzem maksymalnie 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Młoda kaczka i kawy paczka? Na święta w sam raz! W tym tygodniu w Kauflandzie kawa mielona Chibo Family za 8,88 oraz młoda kaczka za 8,99 za kilogram. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łysą.

się geniusze na początek drugiej godziny. Osric Tentacles, tym razem z płyty, przy której chyba zostaniemy na dwa, może trzy nawet spotkania, bo zawiera niewiarygodne dźwięki. Album Ozryków z 2006 roku, The Floors Too Far Away. 8 lat temu to było, a brzmi nadal magicznie. Elżbieta Malinowska, Artur Orzek, zaraz wracam. Program trzeci. Ile my to mamy? 16,5 minuty po godzinie 13. Ładna data dzisiaj. 14, 12, 14. Tak to się ułożyło. Pan Sławek w kontekście Seldwellera, który spowodował lawinę listów, cieszy mnie to bardzo, napisał tak. No więc siedzę w Dubaju w pełnym słońcu i Seldweller postawił mi włosy na całym ciele. Zimno mi się zrobiło z wrażenia, dziękuję. No to chyba już wszystko minęło. Ktoś też nie mógł naprawić lampy w trakcie trwania utworów z Claytona, czyli Seldwellera. No ale wszystko już widzę w porządku, w trakcie serwisu się udało. Radio Orient, o którym ostatnio nie tyle zapomniałem, co po prostu nie było czasu, nie mieściło się. Dzisiaj irańskie Radio Orient. چه بودم شیطونه کاش تسته تو من نه نمیذاش درس بخونم و قد بدونم تا وقتش اومد رفتم دبستان تو تهران الف بابم یاد دادم بعدش با یه خط کی زدن روی انشام چهار سبایی تو راه نمایی بودم و نشدم راه نمایی هی میگفتن کی میفتم دیگه اینجا اصلا راه نداری انضباطم هم افتضا کم با ولیت بیا مثل آدم بگو همه کارام اشتباه هم بگو من انگل اجتماع هم و اتفاقا دبیرستان بود واسم مثل عزیرستان نازمه گفت که لازمه که تعهد بدی همین امسال الگوی بد شدم واسه هرچی خل توی شهر گفت روی سگی منو بالا بیاری میخوری دوتا مش توی فکون پشت توی صف حالا دیگه شدم مرد واسه خودم هر کاری کنم گوش نمیدم به حرفای دورم تا برسم به یه فردای روشن هر باری هم دیگه بخورم زمین پا میشم رفیقامم هم همین جا پیشم ام خلیلی تا تی تی اس جمینی تا تی زیار ما اینی ماره ما دازال هنوزم همونیم که بودیم پارسال رزه جسین شین ساد زاد تازا هنوزم نمیدونیم ما الف با الف به به به سجین چه دازال هنوزم همونیم که بودیم پارسال رزه جسین شین ساد زاد تازا جلی حالا که چی میخوایم از اون سارا بگی مهد کودک آمادگی باشه میگم براتون اگه دارین همه الان آمادگی اون اول بچگیام آره دارم هرچی میخوام دور از گچ و تخت سیام تا این که شد اول مهر میریختم بعد همه کرم دیدم دنیا کارتونی نیست اونجوری که تو شال کنی نیست میکنن دم آب خوری خیس میگیرن با لاش خوری چیپس گفتم اینم میگذره و هرچی باشه باستوری نیست دبستانم بهتر نه یکی دوتا ولگرد پروم انقدر همومه میرفتن آخر دیگه چرک کرد گلومه میخوام سر صف واسم شده بشه در سر واسم نازما رو من اساسن هر روز باید دم در واسم چند ساله برو صندلی تکی همه با هم من ولی تکی چیز خاصی از من کسی ندید بودم توی دنیای خودم امنم ناز موتزار شپم ببینم کیم که دیدم سیجا خود من یکم عریستر زندگیم کرده بیخ فرق همون پسری که بود تو خودش تا دود تو شوشش رفت یه هو شلوخ شد دورش روشن شد اون موتورش خلاقم کرد و رفت جلو خون رپش و جا عجلو نظام و از همه همسناش سد جلو میدونین شد بچه تو شدم بچه تو I trochę nas pomęczył na tej gitarce na koniec. Zedbo Z. Irańczycy, członkowie tego zespołu wydali właśnie nową płytę, już podpisując się jako Ali Reza, Sijali Nasim. Płyta nosi tytuł Pir Shodim Bali Bozorgna, czyli zestarzaliśmy się, ale nie dorośliśmy. O, tak można by to przełożyć. 11 nowych utworków, może za tydzień jeszcze do tamtej płyty zajrzymy. A na razie w Radiu Orient dzisiaj Irańczycy z płyty Zahar Nome sprzed 2 lat. Zedbo Z. I'm trying to learn. ولی تاریکی مرد و من دیدم صبحمو من باید بحث کنم هر دفعه تا بس کنی ببین هرچی که هست دارم مال منه نه هست و نیست توفان و رد شدم شروع فصل 2 وسط جویدم تموندش بر تو این شده دست 2 که هر دفعه یه لحظه تو میفتی باز پایین و میگیرم دوتا دست تو تولدمه سلامتی پدرم که برد من و که قله هول داد که بپرم قول داد که پسرم شک نکن یه ذرم یه روزی میاد میگی من از همه اینو بترم ولی غرورم سر جاش فرود و میپرم بازی و میبازم قبل اینکه ببرم تو باید بشکافی روح جون تو فدا کنی پوست و گوشت و استخون تو دلم تنگ شده دلم تنگ شده دلم تنگ شده دلم تنگ شده دلم تنگ شده دلم تنگ شده آفتاب برزیل نشستی دم بار با یه هنسی بهم بگو لب آب داری چه حسی دور پلاستیک و کاردای فرزی خوبه نه این حس هر روزمه دنیا رو میگیرم انگار عروسمه بازی میکنم باش انگار عروسکه نشستم این بالا نوک قله سر و مر و گنده همه چی آروم مثل صبح جمعه ولی بعضی وقتا این بالا سرد میشه نوک قله ای میخوای بالا تر ریهی ولی سردی و دیگه چیزی حس نمی کنی روی اکس و نیکوتین فقط میگذرونی جا این که زندگی کنی ساعت 5 شده دلم بازم تنگ شده ولی راه برگشت نیست چشمام میشم با یه لبخند خیز دلم تنگ شده دلم تنگ شده دلم تنگ شده دلم تنگ دلم تنگ شده دلم تنگ شده تو شب تاریکم تو صبح کردی نقاشی نقاشی اگه یه وقت نبودی فردا چی؟ دلم تنگ شده دلم تنگ شده Państwo piszą dobrze, brzmi jak francuski rap, ale to dlatego, że nie znam języka, pisze pan Michał. No tak, śpiewali po persku. Państwo z kolei pytają, o czym śpiewali. To w ogromnym uproszczeniu w Zbozi, Irańczycy. W pierwszym utworze taki klasyk w zasadzie buntu, który polega na tym, że szkoła nie dała im niczego cennego w życiu, a dopiero życie uczy rozróżniać co dobre, a co złe. No a to taki klasyk o miłości. Dalam tak środę, czyli stęskniłem się. Tak można by to przełożyć. Albo tęsknię. Wszystko jedno, jak państwu wygodnie jest. Jeszcze jedna nowość, to jest ta zapowiadana w pierwszej godzinie. Płyta w marcu 2015 roku zanosi się na rzecz wielce interesującą. Do niedawna jeszcze wszyscy myśleli, że gentleman, który ukrywa się za nazwą Clarence Clarity, pochodzi z Fiji, no ale zdementował. To stricte brytyjska produkcja. Clarence Clarity też dziwnie słyszy, dziwnie śpiewa. Płyta dopiero w marcu. Trochę butny artysta pisze, że na pytanie, czy uważa, że mu się uda, odpowiada: absolutely. I intend to be the greatest artist of all time. Zobaczymy. Clarence Clarity po raz pierwszy u nas dzisiaj. Proszę państwa, by wrócić jeszcze na płytę Shivum Sharmy. Bardzo proszę. Nightlight, wish I held your hand right. How it feels. Chyba bardzo się zaprzyjaźnimy. Shivam Sharma. Tym razem w kompozycji Taboo Night Light. Tak trochę nocnie zabrzmiało. Wracamy teraz do zabawy, którą przed tygodniem Państwu zaproponowałem, byśmy po Nowym Roku zaprezentowali sobie wzajemnie nasze ulubione utwory ze spotkań Zaraz Wracam. Takie odkrycia roku 2014. No to teraz celem przypomnienia, to był luty 2014. just a stranger. But you took your breath from me. But you took your breath from me. Cast my bones to the nie na pierwsze miejsce, ale może w dziesiątce z płyty Lions, William Fitzsimmons, którego płytę poznaliśmy w lutym tego roku. Artur.orzech@polskieradio.pl. Pytają Państwo o bieżący program, to na tym naszym polu facebookowym. Jedno słowo, audycja zaraz wraca. Tam dzięki panu Maćkowi na bieżąco mają Państwo program naszego dzisiejszego i wcześniejszych też spotkań. To teraz też płyta z lutego, Temples. Shade of the brown. Kiedy zaczyna się nowy rok, to ja często zastanawiam się, co przyniesie, czy coś odkrywczego, czy nie. Z dosyć dużą obawą podchodzę do świata muzyki wtedy. Ale kiedy rok się kończy, taki jak ten, to ja już widzę, jak dużo fajnych dźwięków różni artyści zaprezentowali. I ci wschodzący, i ci bardzo dojrzali, tacy jak Celldweller, który niezmiennie już od prawie godziny państwa porusza. Cieszę się. Kiedyś sporo prezentowałem, ale pewnie państwo nie byli przy radiu, a dzisiaj udało się. List od państwa artur.orzech@polskieradio.pl w temacie pierwszy raz słucham trójki. Jestem Gabrysia, urodziłam się we wtorek. Teraz słucham audycji choć tylko jednym uchem, bo na drugim za chwilę usnę. No to witamy, Gabrysiu, w naszej trójkowej rodzinie. Naomi Pilgrim. Money. You're my best buddy. Better not say it loud. Dipping around, walking on eggshells with my money. I may just buy me a dress, 'cause I invest, stacking my pennies when things get stormy. You just acting crazy. You better go find you a job. You better stop acting lazy. I'm loving it. Roll with me to the bank. też kiedyś nam się przydała do takiego kącika zawieszonego, ale proszę sobie nie myśleć, że już przestał istnieć. Ilekroć coś włoskiego fajnego, pasującego do naszych niedzielnych spotkań, zaraz wracam, się pojawi, to sięgniemy do kącika zwanego Orzech Włoski, bo tak to niedźwiedź wymyślił. No i to była właśnie Naomi Pilgrim, która tam bardzo nam pasowała. Pani Maja chce kupić tacie tę płytę Seda Wedera. Już odpisuję ci, Majo. Cell Dweller oczywiście, chodzi o tego artystę. Występuje także pod pseudonimem Clayton. No to jeszcze był Żółty Struś, o którym nie zapomnę na pewno i przyniosę za tydzień, bo koniecznie trzeba, i Susan Vega, i Nana Cherry. No ale czasu mamy tylko na Debashish Bhattacharya, czyli takie troszkę orientalne radio będzie na koniec, ale z bardzo mocnym hiszpańskim akcentem. Program za chwilę na naszej stronie facebookowej, audycję zaraz wracam jako jedno słowo. Jeśli państwo mają jeszcze jakieś pytania, to proszę pisać. artur.orzech@polskieradio.pl. Ela Malinowska, Artur Orzech, dziękuję. Thank you.